أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ الاحزاب سلرم او پنځم نمبر آیاتونه چې وسمه تلاوت کړ. د دې آیاتو ربط ته ما قبل سره په دې کې دی چې په تیر درس کې چې و د کفارو د طرفه څه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کوم دوه اذی و تکلیفونه متوجه و د هغه تسلی الله تعالی ورلره ورکړ. اول هغه ازی وچ و نبی علیه الصلاة والسلام ته به ویل چې دا زموږ د بوتانو په مقابله کې څه مه وایه، کنې وژنو دي قتل کوو دي، چې د هغه خبره یې هلته ور جواب کړه: یا ایوه النبی اتق الله. هغه اول آیات کې چې ویل د الله څه وبیریره، د دوی د دمکۍ څه مه بیریره، چې داسې به وکړو بیا به داسې وکړو. بل ازی یې دا ورته رسوله چې یعنې دا ستا رسالت خو نو پر حق نه دی بنا، برل خو یو څه زر به غواړي، خو ووایه څونه قدر پیسې ستا په کار دي، سره زر غواړي که سپین زر غواړي. دا کیسه به لا نوره پسې لکه پیسې به درلره درکړو، دغه ازی مه بیانوه. منافقانو به لا هم دغه ورته ویل: برل سیدي د ګرده څه که لاس نه اخلي، هغه نو کوي چې دا خلک پر جوش راولي، دغه خو نو پرېږده او دغه خبرې خو نو مه کوه. هغه هلته الله ورته ویل: ولا تطع الكافرين والمنافقين، چې برل مه ده دا کافر دا منه، مه دا منافق دا منه، کیدای شي په خبره پوهېږ. نو د دغه دوو ازیتو په مقابل کې الله تعالی و نبی علیه السلام ته تسلی ورکړه. په پای کې ورته ویل: وتوکل علی الله وتفر علی توکل، وکړه نه جدی وژلی سي نه دا د پیسې چې د منه کې ستا په مقابله کې هیڅ کولی سي. وکفا بالله وکیلا، الله تعالی د کارسازي دپاره ډېر بس او کافي دی. نو دا د نن درس چې دی دا هم عین هغه رقم مسله ده. یو ازی دی، یو تکلیف دی د طرفه څخه د کفارو و نبی علیه السلام ته متوجه دی، چې بیا تفصیل کوم د هغه ازی و د تکلیف دفع کوي. ګر سره هغه بنیاد اعلی نړۍ و نبی علیه السلام ته کوکه دام یو تسلیس و چې دغه ازی معنا ضرر و تکلیف، چې تا دی زیری په دا خبره دیغه خبرې بنیاد اعلی ور نړۍ ختم کوي. هغه خبره نو څنګه و؟ یعنی هغه مختدر سم دفع د ازی و دلتم دفع د ازی دایره بتی. هغه دا رقم و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوروالا، هغه مشر کوروالا چې و چې بی بی خدیجه الکبرا، هغه یو وخت و خپل ورارته حکم ابن حزام هغه ته ویلی و چې برل که یو ښه مرایی در باندې پیښ سو، دغه مرایی ما ته رارانیسه، چې نو که هوښیار یې ولې دا خو تاجره و ډېره غټه مالداري و کاروانونه بې تلی و راتلی، او دغسې مرایان چې هوښیار وی په کار پیدا یې دا یې په کار. نو حکم ابن حزام د عکاز په بازار کې، د عربو یو بازار و عکاز نومېدی، ډېر غټ خرید و فروخت به پکښې کېدی. نو هلته یې یو مریی ورانی و چې هغه مریی زید نومېدی، زید بن حارثه، هغه یې راوستی و بی بی خدیجې رضی الله عنها ته ولداخت. انو د دې سره اوس دې د لته کوم وخت بیا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د بی بی خدیجه رضی الله عنها سره نکاح وکړل سره خاوند میرمن سول نو دغه مری چې بیا نبی علی السلام و دې تور بل د ما ترا و بخشره باک د خپل کور ولات و نیغه و نبی علی السلام ته و بخشي نبی علی السلام د خدمت پر استعماله په ځین روایت کې برازي چې نبی علی السلام یو چاته ویل برل یو خادم را ګوره انو هغه ولاړی دا خادم یې ورته رانی ودت نو خپل د زید قصه څنګه و زید ابن حارثه بیا چې کوشنی و د مور سره د ماماګانو کړه تللی و د عربو کار دغه ډاکې وې دلته چور کړی هلته کاپلش کولې د انسانان بې مغلا کول اوس خو نو چې غلا کې برای اندامونه ځینې پرې کوي چې قریبانو ته وایي چې پیسې راکړي هغو چې به غلا کوي برای به وتښته و بلې دنیا ته بیې بوتې برای بل دا مریی دي موږ یې خرڅوه برای بهیې خرڅ کړي د مریې په توګه بهیې خرڅاوه نو دغه زید هلته ډاکوګانو پر هغه کاروان باندې حمله کړې وه چې هغه د ده مور په کښې کتله د ماماګانو خواته یا یې پرا کلي باندې خو مطلب ډاکوګانو غلا کړي و دی تښتولی و د عکاس په بازار کې خرڅ کړي نو د یوه روایت مطابق هغه مور و پلار ته یې پر دغه رقم چې نبی علیه السلام ته یو چا رانیولی چا ال ورکړي چې هغه ستیسې هلک چې ورک و هغه په حجاز کې یو سړی دی خورا ښه سړی دی د هغه سړي سره دی د هغه مریی دی دغه بل روایت مطابق چې بي بي خدیجه رضی الله عنها د ایراني ولی او د هغه خپل حکم ابن حزام وراره په زریعه باندې چې دی په کاروان کې روان و تلی د هشام د شام پر خوا باندې هلته د ده د پلار و او هغه د ماماګانو د هغو قریبانو سړي ته وکتله چې دا هغه هلک نه دی چې ازمر سې وتښته او هلته یې وپېژندې باره د قصه ورته وکړو چې و زه خو هغه زه د داسې سړي سره یم اوس د هغه مریه یم خدمت یې کوم نو هغه دغه و چې باره پسې راغله د خپل پلرګنۍ یې پلار یې پسې راغلی قریبان یې راغله و نبی علیه صلات وسلام ته برای یې ویل چې دا خو دغه رقم دی دا خو سم عربی دی حر انسان دی عبد نه دی مریی نه دی نو دا خو تاسې پر خطا وتلي یاست دا مریی ده کومې خوا دا زموږ دی برای رسول علیه صلات وسلام ورسیس خبره سیده زه به اختیار وده ته ورلره ورکړم سیدی چې مریی نه دي درسره ولاړ سې چې ځي نو برای مور و پلار وده ته وویله برای ویل راځه نو خو د اجازه یې درلره درکړه برای ده وویله ولیا زه د نبی علیه السلام سنه ځم بس دا لته زه خوشحاله یم دا سړی د پرېښوولو نه دی نو مور و پلار یې باره دغه قریبان یې ورته وویل برای ویل ستا په خپله په طبیعت کې مریتوب غوښ دی غلامي دې خوښ ده برای ده ورته سې چې هر نوم راباندې ږدي غلام یې بولي مریی مې بولي زه اوس د دې سړي څه نه ځم نو د رسول علیه صلات وسلام کریمانه اخلاق و نو ده چې دا کارنامه وکړه د زید چې د نبی علیه السلام ملګري خوښه کړه د مور پلار تر ملګري بره تاسې ولاړ سې خوا د در پیدا سولم چې دغه یم په دغه ځای کې یم په زحمت کې نه یم زه د ده سره پاتېږم د نبی علیه السلام محبت پر غالب و د مور پلار تر محبت انو نبی علیه الصلات والسلام بره را روان کړي بره حرم شریف ته رالي په حرم کې په هغه وختو کې مو خو مشرکان به طواف یې کاوه رقم رقم خلک راتله بره محمد علیه الصلات والسلام وویل بره دغه سړی د دې پیسته زما زوی دی دې ته متبنا وایي متبنا دغه دی چې د سړي نسلي زوی نه یي دی برای په زویوالي باندې ونیسي برای دا زما زوی دی نو دا د نبی علیه السلام متبنا سو نو د هغه وخته څخه وجه زید ته بره خلکو زید بن محمد وایه ولا د محمد زوی نه دی زید دا نوم یې پرېښی و تر نبی علیه السلام تر بعثت مخکې وه دا قصه چې نبی علیه السلام په نبوت نه و مبعوث سوی د هغه وخت قصه ده نو مخکې م خلکو زید بن محمد بلي کله په اصل کښې خو دی زوی بن حارثه دی خو د پلار نوم یې حارثه نوم یې دی نو خو د هغه زوی و خو چې ده زوی کې بره خلکو د محمد زوی بلي چې رسول علیه الصلات وسلام مبعوث سو نبي سو لا هم تر یې وخته پورې خلکو دغه نوم پرېښوي بره یو زید بن حارثه بیا نو وروسته د آیات کې برای بدن په درس کې وایي چې دا خو نو د ده اصلي زوی نه دی د ده زوی ولي بولي خو د خپل پلار یاد معلوم دی خو د هغه زوی دی دا متبناوالي خو د شفقت ته لارې وکړي چې منا پر ما داسې ګران دی لکه زوی نو کېدای سي خبرې ته متوجه یاست نو دا کیسه چې پېښه سوله چې نبی علیه الصلات والسلام دی متبنا زوی کی نو خبره خو دی معلومه اوس چې مریی نه دی خو دی حر دی نو خو حریت یې معلوم سو رسول علیه الصلات والسلام خپل د عمل لور زینب بنت جحش نومېدله دا د امیمه بنت عبد المطلب لرو یعنی مور امیمه و امیمه د نبی علیه السلام امه دا زینب ته دغه عمل لور ده معنی د نبی علیه السلام د عمل لور دغه عباره و جزید رغ جل عن فوت ور پنیکا کړ بر له دلی په واده درو کوم کوز دا خپل د عمل لور ور وغشتل مگر نو هغه د نبی علیه الصلاه و السلام د عمل لور چې نو هغه قریشیه و قریشیه چې و د عربو کې بیا قریشی نو د هغو دماغ ډیر لوړی نو زید بن حارثه خپل مکه کې په مری مشهور و چې دا مری دی دلته څو کال د مری په توګه خدمت کړو د جنات نه پر کښه نستی گزاره به سم نه ور سره کوله چې من ارته ما وګوره زما څنګه خاندان څخه یم او ته د مری تو ګرځې ته ورکړم لیکن خو چې د رسول علی صلوات و سلام درخواست کی خو درخواست قبول کړی وو خو الته په گزاره کې به روزمره ټکر سره راتلی جنجال براتلی نو څو هغه و چې بار از شایب په تفصیل دغه صورت چې موږ د خیر ولار شو شپږ ګرشم و ګرشم آیات چې ورس بیا دغه قصال ته راځي چې برات څنګه پیښ شو نو خلاصه دا گزاره نه کړه چې گزاره نه کړه بر حضرت زید رضی الله عنه دغه شزه طلاق کړ کنه نبی علی السلام ډیر ټول طلاق وایم دوباره ول نفس دغه زه تر اوسه گزاره نه سره کیږي نو چې نه کیږي روزمره جنگ خوم دی طلاق چې ورکی الله پاک رسول علی صلوات و سلام ته امر وکړي چې نکاح به تور سره رسول علیه صلوات و سلام خود عملو ری و نکاح ور سره روا و نکاح چه وکړه یو پلا عربو د نبی علیه السلام رنگ د بدی د پاره چک چک شروع کړ ول عقد مجور په نکاح مشتوی چې د زوی شزه بنه په نکاح کې مجور بنه په نکاح کې خود هغه د زوی نو تر پروند خلګو نو ولا شاده محمد زوی دی دغه دی وسداغه کور ولا په نکاح کړ مجور په نکاح کړ خپل دغه نشاوت ران سړی دی نعوذ بالله دغه د شهوات شکل چې در مجور لاس نه اړي و مشتنه به ادارا وادي دا ناروا دي دا ناروا دي دا ناروا دي دا چې مونږ نو رب الع نو نبی علی السلام ته ډیر تکلیف پیښ شدی اگر چې دا نه کنه نبی علی السلام د الله په امر وکړه چې الله ورته ویل وکړه نو رسول علی السلام خو دې خبر ازیږي دی په مجلس کې به دغه بس شروع چې برال مجور کړي د نه په خبر ته مجور سره نه کاو کابل وا څو مجور نشر مې دی امشت چې وای رواو نه روا راشي نو پر پیغمبر علی السلام زحمت ډیر چیر دی دغه ایزا قولی ایزا او چې کوپارو نبی علی السلام ته رسول مجلس به بل نو چې دغه رقم یې وکړه نو الله عز وجل د اغه ایزاچ ابونیاد دی اغه ور خط بنیاد نو کوم اغه دغه دی چې داخل ګو به متبنازي متبنا چې داز مازی دی متبنازي چې اغه درجه ور لر ور کوله لکه اصلیږي د اصلیږي کور والا خو حرام ده خو مجور ده د سړي اصلیږي خو د سړي څه میراث وړي د مشرکانو نظر دغه او چې دغه فرعیز چې دغه متبنا چې مجور ته وای دغه متبنازي چې اغه درجه ور کوچي د یک کور والا په سړي حرام ده دام دغه رقم میراث وړي الله دغه بنیاد ختم کړي چې متبنازي زوی نه دی متبنازي فقط شفقت ته فاردي نو د جده پاره چې د خلکو ش سر په خلاص په دې مسله باندې چې د متبنازي اصلي زوی نه دي احکام د اصلي زوی نه دي د کورواله سړي تر واکې چې د طلاق کې د میراث نه سوړلې د سړي څخه په میراث نه شری کیږي کې دایس په مضمون په یوه وسخه خلق بل رقم چې زوی نه کیږي بره پس پتالو کې الک غلاک اچ غلای کی برای نو بوز برای خپل زوی کی کښنه لوي کی دا بیا د سیمراسو خدا شرعي میراث خور نه دینو خدا د نور تربرونه میراث خورږي دا خدا د متبنازوی دی پلاخ غلا کړی دی هغه جوړه مکړی یا په سپټالو کې ډاکټران غلا کی د شو د څخه شز چلنګیږي بر د بل کښنه پسو ته خپل زنی غلا کی بارون بیا دی د زوی بول خدا متبنا دی متبنا چ دی د متبنازوی نه د کور والا پر سړي حرامیږي پر دې پلار باندې چې دا دی وایي زه پلار نه دی میراث دغه پلار څخه وړای شي دغه بنیاد چې الله تعالی ختم کاوه نو یوه مسلې نور ورسره کښې شولې اغه هم دغه سي مشهور وي غلطي غلطي مشهور په دا جاهلیت کې اغه یو مسله دا و چې یو سړی په دغه عربو کې دا سړی جمیل ابن معمر نوم یې دی جمیل ابن معمر نو ځان چالاکه چالاکه کا په ارشی کې چې به دا چا خپل نه اوپر کړی دی بیا در پایپل خبره دا وکړه برای به خلق تو برای ورزمه د وزړو نه جز ما په د ځګر کې چې ما په ګوګل کې د وزړو نه چې محمد په خلق سره جوړ یو لازم به د خبره وتله ما زه په ارزړه تر محمد ډیر وشاره ما ډیر کارونه پکوم تا فرق کوي چې دی بس تاسو پر ځان راټول کړی اس پلانې حکم نازل شو پلانې نازل شو دای چی شې دی ولکه په پنګلای از موږ پښتنم چې کبر کې برای د پلانې عقل زول اف جی پی ګرځو نو ته په دغه برز ما په ګوګل کې په دا ځګرخانه کې مدواز رونه کې نو دواز رونه ښکار کې خو مخادری وزړ غشتلې برز دغه نو شعر نو داخل ګمر سره منل د زو قلبین بلی د عرب برل دا دغه نو شعر دی دواز رونه خدای وکړ په دواز رونه سړی کار کوي نو خو برغه غشتلې ترې او برې په نبی علی سم څنګه وزما غو دواز رونه دغه یو زړه نو سوچ د بدر جنگ پیوش خدای مشرکو ابو سفیان خدغه لشکره مشر په هغه وخت کې ابو سفیان یمن نو راوړی په هغه وخت کې د مشرکانو ملګری وو نو دې تلی و چې د بدر په جنگ کې شکست راغلی چې کفار میدان کې مشرکان دغه جمیل بن معمر دیم په داز غستون خرب کو پتراټی لسو ابو سفیان مخترالی چې سپیش مړ خلق څنګه سوله جنگ کوم دغه ودرې دي بردول جنگ شدی مش بایلوي او انډوالان ګرد مات سوله دنو یو چپلکه په لاس کې نیولې ده بلې په شکل چې دا زغلی په غاسه کې دغه چم نه خو د شپې څخه څنګه دوه لکړې ده بارې وسله زغلی ابو سفیان چې مخته ودی چې زغلی پر چی څه پېښه ده چې خلګو شکست خوړي بارغه خلګو شکست خوړي زمه تا ول یو چپلکه په لاس کې د بلې په شکل کې دورته ولیا نو دواړم په شوډینو هغه تورته وګړه چې ورته وکتل دلته چې دا څوک حاضرین ولاړو پر راورسه بر خلکو پر خندر ولاستاد وزړونه چې دونه وشاری د اواز کې دلته دونه په خپل چپلکه نه خبر شوی مړ نو هغه کسی جنګر د دروازه چې زه در محمد ولا وشارم خو فزغاسته کې اخد یو وجه پلاس کې بلج په فشاد نو دا دغه سری خبره اما لو تعالی په دې آیاتو کې بنان درس کرا پیشي چې دا غلطه ده په دنیا کې هیڅ چاته الو تعالی د وزړونه نه جوړ کړی کوپاره یو څوک اله مرکز ما پیاج په خبرو کې نشه کړ د پلانې د وزړونه کې پلانې دا فقط د قران دغه آیات ما ځخ خلکو په دماغ کې کاوه دا زموږ د سکولانه طبقه خو چې دغه خون اخبارونه ګوري قران نه ګوري نه په قران خبر دي وغه به دغه پلانې ځای کې دغه د وزړونه کې د پلانې شری په پلانې ملک دي الله عدالت ردی چې دا ټول ریو دروغ دي د وزړونه الله چاته نور کې د وزړونه نهست چې دوی په وزرونی په وزرونه به کار کوي بل دغه خبر الله ردی چې دغه خون په تش کې مشهور و دغه زمیل ابن معمر د چې وزرونه لري الله وي دغه هم دغه رقم به اساس خبره ده هغه چې د متبنازي عین لکه اصلي زی دام به اساس خبره ده درېمه خبره په مشرکانو کې دا بده مشهور و چې د زهار ورته وای ملاقات ته خو معلومی جهده یګان دی ویلي زهار و دې ته ویل کیږي چې سړی خپل کوروالات وای بروي ته پر ما داسې لکه زما د مورشه یا ته پر ما داسې لکه زما د مور نس یا ته پر ما داسې لکه زما د مور ورون معنا هغه اندامونه چې نظر ورته حرام دي چې څوک ورته وګوري دا هغه سره تشبیه کی. نو په اسلام کې خود دې حکم دار کم دي چې بارنه د لکه یو قسم چې دی واخلي څلور میاشتې ورته کته کیږي په دې څلور میاشتې کې دننه دننه چې دی کده کفاره ورلره ورکړل خو دغه خبره شه د سولادین یې کټ ورلره وکی کنه وکړه کفاره به خپل جلا په پیقه کې بحثی چې هغه کفاره نه کړه ور بار څلور میاشتې نه پرس وزنی طلاق قصول بیا به نه بیا نه کافر تړي نو معنا یو طلاق ځنی واقعي شو ادي به ان طلاق راړي د کوپارو په محول کې څنګه مشهور و ولکه چا ما نیت ویل چې پر ما د سې لکه زما د مور شه د ابد د پاره لکه مور دای بالا مور سول بیا نه کانو ورسره کیږي بالا سلور میشت نه وشته چې یا سلور میشت کیږي سوی یا څنګه سوی یا کپاره کپاره م پاره نه بر د ابد د پاره دای مور سول دغه بل رسم او رواج چې الله تعالی په دغه آیت کې باچلی چې دا ستا په خله چې پر ما د سې لکه مور دا نه مور کیږي چې تل زره وار ورته نه مور کیږي سیدی طلاق به واقعي سو بیا نه کا ورسره کیږي نو مور د کوم خاص ولنه نو درې خبره سره جوړه کړه اصلي مهمه خبره چې الله تعالی په جزي کې ردی هغه هغه د متبنازي حکم دی چې هغه دی غلط تعبیر او الله یې شکایت کړي دا هغه د تایید لپاره دی مسلې نور ورسره کښې شولې الله پاک یې لکه هغه خبره چې څه غلطه ده چې یو سړی دوه زړونه لري لکه دا خبره چې څه غلطه ده چې سړی د ماینه سره زهار وکړي دا اگر سره برام ورسره د ابد لپاره نسی کیږي دا خبره هم غلطه ده چې بار وای چې واده متبنازي شزه نسی کیږي دا درې سره دغه څه غلط بنیا دونه په نبی علی السلام سیله په تلتورونه متر چې موجورې کړې د موجورې د کوم خوا د پردي شزه د عمل ولې د غسرې نه کا کړې مضمون دغه رقم چې دا وستې سوار دي وسو ترجمه ته متوجه سي الله دا سوي ما جعل نيتي ګرځولي الله علی پاک لرجل و هیڅ یو سړی ته من قلبین د وازړونه پیجو په کوګل کې ده جو خاصی نسته وای خالګات وای نو زروخ په نس کې نه په نس کې خکلمی او دغه شیان دي کوګل مو یاد کی جو په معنا ګوګ زای کوګل چا زیګر دی دی چا په زیګر کې د وازړونه نه دی ورچولی نو هغه خبره چې جمیل بن معمر چې مال دی ول د وازړونه لري دم دغه داوی کول چې در محمد علی السلام زو شارم هغه خبره رشید دلته ورکړه چې تابه بنیاد خبره او تسهیله مشوره کړي او په غلطی مشوره کړی او اسره شای نه درلود الله د وزرونه چاته نه جوړ کړ ادوی می خبره تر علی و ما جعل او نه دی ګرځولی علی پاک ازواجکم کوروالای وستاش الله ای هغه کوروالای تظاهرون چتس زهار کوي منهنه د دوی څخه دا نه دی ګرځولی او مهاتکم من جستاسی ته چې د ماینه زهار وکشته فرماده سی لکه زما د مور شه نو دا مور ولسولن دا خو بیا جلا خبره ده چې معنا هغه دي طلاق به په واقعي سکه فدیه نه کړه ورله روان هغه څلور میاشتې تېرې سولې مګر مور د کومې خواست چې ته د ابد دپاره حرام سول کفارو به دا تورې د دغه دپاره کارو بهرل دا د ابد دپاره حرام سو بیا نکاهګه سره نه ورته صحیح کېږي. الله وایي وایي چې ستا کوروالا ستا مور نه ګرځي دا ایله یو باد دې درخولې جې راویسي چې دا دېسته پر ما باندې لکه زما د مور شه په جنو باره دغه رقم سو لکه مور خو نه کېږي. دا دغه سپالتو بیا اساسه خبره ده لکه هغه چې بیا اساسه و چې دوه زړونه تاول دا پلانۍ لري الله دانست. درېمه مسله چې مهمه ده په دې ځای کې چې د نبی علیه السلام تسلی پکې دغه دوې مسلې دواړې دغه درېمه مسلې د تایید لپاره چې دغه هغه چې بیا اساسه ده لکه دغه چې بیا اساسه دغه د اصلي خبر و ما جعل او نی دې ګرځولي علی پاک ادعیاءکم بلل سی استاسی بدل کړ سی وستاس چا کې بوله چې واده از مازوی دی متبناد کی ابناکم اغه زمنان ستاس نه دی ګرځول کی دا اس په مضمون پویږي. ادعیا چې دی معنی اغه بلل کړ سی وستاس چې څه د عواد زوی والی وکینو و ما جعلنی دی ګرځول ادعیاکم اغه بدل کړ سی وستاس ابناکم زمون ستاس کته نو دا څنګه خبرې جنو و ام ذالکم قولکم بافواهکم ذلكم دغه مذکوری کوم وتشتوام قولکم دا خبر استشت بی افایکم په خلوص سرسلس دا فقط ست دا خلی خبره چې د زما زوی دی بالا نو دی برستا زیسو نسبه د قرار قطع سو خدغه د منوی چې پیدا دی دغه د شاس پیدا دی نو ست به د کوم خوازی شپه وا خبره باندې هغه ګرد نسل تاغه چې په تابس وته رستا ست دا خلی خبره او ته ما جو وکړ دا ست د محبت سره و ته د مثال په تور چې د ته په زوی باندې وویل لکه مش چې پر دې کښنی نه مروته بچی نو کښنی د شفقت زایدی امر بر په زوی تعبیر ځین خدغه دا نه منل چې د پلار سم راوښ کا په ځم سم وته خو خبره ده خو دا وزنه نو ذالکم ذال اشاره ودا مذکور ته ده دغه مذکوره خبره کوم متستم قولکم دا خبره سیس ده فقط بی افواه کوم په خلوص رسلی حقیقت بنیاد ال تنلری نو کته ودا دون خلق نو پر غلطه دي دا خبره خو بهرز من خلق دغه کی دا دون خلق پر غلطه دي. الله وای والله یقول الحق والله الا فاق یقول فرمای الحق حق لا و اذا حق خبركم چې دغه درې سره غلطه دي بی بنیاد خبره دي د علت جهاله خبره یچ پر دکانو سره کی یی پټایوت ناس سره کی معنا دی خپل مجلسونه کوم ځای کی والله الا فاق یقول فرمای الحق حق وهو دا غلا فاق یهدی هدایت کی السبیل حق لار الا وخلق حق لار شی نو حق لار دغه چې الله و درته و میول چې محمد علی السلام په بارک بیا مملامت چولې دا شزه کړ دا خود د مجور د مجور هیڅ نه ده او دعوهم لآبائهم پسې په داغه بارک د متبنا چې دا ستاسو د خپل خبره ده د ستاسو اصلي زوی نه دی شنو به څه پکو نو اوس خود ګور د خلکو په خلکو کې لیدل چې زید ابن محمد زید ابن محمد تر بیا ست مخې هم د زوی بلی تر بیا ست وروسته هم د زوی بلی دغه خبره اوس د الله تعالی کی چې بالا د زوی مبول خپل پلار یې معلوم دی چې حارثه دی او دعو تسی و بولی هم دغه دا خپل بلل سوی زامن چې اصلي زوی دی دی و بولی آبائی هم پلرو ته دی خپل پلار یاد و دا د پلانی زوی دی خو ما متبنا کړی دی متبنا کړی دی شفقت لاری مدیس کړی دی چمز ما زوی دی داسی مکړی دی او دعو تسی و بولی نسبت کی هم دی لآبائی هم و پلرو ته دی هو دغه خبره شته چې دی خپل پلار ته نسبت کی اقصته ډیر عدلناک ده ډیر د انصاف خبره ده عند الله پنځ ده الله الله ته دغه خبره ده عدل ورده چې ار څوک خپل پلار ته وان کې ده د غزوی دي کته به مشکله خپل پلار نه دی معلوم نه دی د سړي څخه پلار ورکونه بهره لکه د زید پلار چاته معلوم خو دی عمره یې دیرانی ورې د نبی علی السلام فإن لم تعلموا كثير تسع علم نلري آباءهم پر پلارو ددي وهم كيف لار نيدر معلوم چزنه وسنگ و چزيد ابن چه و چات نسبتكم الله و في اخوانكم في الدين في اخوان خدي ورون ديكم ستاسي في الدين يا پدينكي نو بیا خدي پدينكي ورور دينو کدايس خبره متوجس خدي ني ورور دي برابر تا ورور لك وس مسلمانان په موټر کې سپاري یو سړی مخته ولاړی مرته ورور نو کې لار راک نو دی خود سینه دی چې بالا ما د نور ورور سره جلا کې خپل مورنی ورونه چې په ځم سیمه وتر خدا چې دی اسلامي ورور مې دی دیني ورور مې دی مګر و احکام هغه کم نه دی لکه د بل ورور مثلا یو شزه ده خپل د نسبی ورور سره نکار واکیج خو نه راکیج ورته حرام ده یو پروجسری ته دی ول ورور یاغوت الخور را برات دی نکام سره حرام است نو خو نس سره حرام پدی خو نو دی حرمت نسره راځي چې برا واسره ورور خورس بله په وطنو کې دغه جهالت به بل روان دی یو شزه شهید مثال په تور بالا نو دی پزړی کې خونو مثال بګی انیشنی پر پرګې ځوان به مخنی ولی ما ودی جنی ورونه سره بالا بس بالا دی سره یوازې کښنی و ولاړیږي سره دی و راځي په دې خبره خو تاسو نه ورونه کړم جنی ورونه خصیه دی نو هغه اصلي ورونه خو نه اس نکام سره حرام ده خو مثلا د ارسل خپل ماینه ده د جنی خور نه دنو نو به نه کاڅنګ ور سره کړی نو په دغه خبره باندې دا فقط خبرې د خلیه راوځي کدا ایس په مضمون په یوه په دې باندې اصلي زوی والی او پلار والی نه ثابتیش علاوه خپل پلار ته نسبت کی کې پلار نه در معلوم خو په دین کې دی ورور دی ورور ته چې ورور به مخه ول ورته چې زید بن محمد اې د محمد زو بره دغه صورت ورور کې هغه اصلي پلار ستنه زده کیږي نه در معلوم یې شنو او فإن لم تعلموا كثير تسع علم نلري آباءهم پر پلرو د دی وهم فإخوانكم نو دی خورونه جستاسي په دین په دین کې ومواليكم او دی ستاسي دوستان دوستیم دی لکه وی څوک او چات وای دوست پردو والا کې ډیر رواج داستی چې څوک چات خبر کې برای دوست یا فلانی خبره دار کم خو دوست دی ان رواج دی رفیق ورته وای دا قصورت وای نو وليس علیکم جناح فيما اخطأتم به وليس نست علیکم پر تاس باندې جناح گناه فيما پاغه کې اخطأتم چې تاس خطا وکي به پاغه سره کې په خطا بیا در خل پام جنې بیا زید بن محمد پر خل در لره درس او ام داخونو خطا ده په قصد مکه او چواد محمد زیدی بس هغه دې د کور ولاده د مجور ده بس محمد علی السلام غلطی وکړه نو عز بالله دغه چم مکه کې په خل پام جنې په غلطی کې پر خل بیا درس چې زید بن محمد او ماغه بالا در معاک په قصد به بیا د اخر نه کې زید محمد زیدی دا چا زیدی زید بن حارسه ده حارسه زیدی د هغه سړی ته چې دی بیا د کور ولا حرام ده دغه د پاره مجور کې د محمد علی السلام او سره ده څه ګوره دا هغه هغه رشه وکړه دغه خبرې چې په دې مجلسو کې به کېده چې دا خو نو زیو الله ور غلطه کړی چې دا ګر سره زوی نه دی دا یو خبر او په خله باندې سوي نو په دې زیوالی کده ثابت کیږي پلار هغه دی معلوم دی او پلار ته نسبت وکي که پلار نه در معلومی جو ورور یو بول دوست یو بول خو دوست جدید قریب کې دی او کچیر دا ګردنی خطا وته یا خطا چې د الله جن په نس ولیس نست علیکم پر تاسو جناح گنا فيما فهغه خبرو کې اخطأتم چې تاسو خطا وزي به په هغه سره ولکن ما دون خبر ده ما هغه خبرو کې تاسو چې دی ګناسته تعمدت چې قصد یو کې قلوبکم زړه نست چې تاسو لري په قصد کې د اغلزی پر بنیاد را ورایې بیا په ارمجلس کې ګرځي زید بن محمد فقط خبر پیلاوی او مشوره کوي چې خلک وې داخې نو زید هغه دې زوی کور علي کړی الله دې هغه چې تاسو لري قصد کې په دغه جاله تعالی رانی شي ولکن دون خبر ده ما هغه تعمدت چې قصد یو کې قلوبکم زړه نست تاسو په هغه منیس وكان الله غفور الرحيم او که په قصد د چا کړی په خبره پویږي او توبه وکړي الله یختوبه قبلی وكان دی الله الله پاک غفور بخښونکی د ګناهو رحیم رحمت کوونکی په ورکه د ثوابو نو دغه دو آیات چې ترجمه پر دغه ځای باندې وس خلاص اسول خلاصه د خبره سیسوله چې نبی علی السلام ته د کفارو د طرفه کوم ازي متوجه او په نکاح کې د چا په نکاح کې د زینب بنت جحش د عمل لري ده په دغه کې پر نبی علی السلام غټ تور کفارو ته لغه د مجوره په نکاح کړ او حال چې دا د مجور نه کده ولې زید بن حارسه خو فقط لنبي عليه السلام متبناو اصلي زوی نو فقط لرحمت الشفقت لا لارکم دکړو چې دکې د زوی ویلو په دغه سلسله کې چې دغه مسلې بنیاد ختم کی نو الله تعالی د دې سره مثل به مسلې نور کې شول بارے لک هغه خبره چې بنیاد نه لري چې وسړی د وزړونه لري د چاد وزړونه خو چاد وزړونه درو دی چې پلاکه په لاس کې بلې په پښه کې وادي زغاستي د جنگ څخه دغه نه صرف کار نه کاوه خو هغه غلطه ده بل دا خبره چې د به بنیاد د چپ دیس کې مشهور د شرکه کورواله تورې چې پر ماده سي لکه زما مور یا لکه زما د مور شافه دې مور کیج نه سي دي طلاق په واقعي سي خو بیا نکاح کیږي دا رقم نه دی چې د مور سره بیا د ابد لپاره نکاح حرام شول کوپارو خدالو لفظ دغه سي استعمال چې د مور دی ورته ول د مور سره د مشابه کړو د ابد لپاره لکه مور دا رقم سه حرام شول اسلام هغه قانون لغو کړي دا ابد لپاره د کوم خوا کیږي تر خو له یو باد راوي چې دا په ماده سره لکه مور په دې مور سره مور خو نسو طلاق راغلي دي لکه سره شي چې تاسو نن طلاق ورکړي فرما طلاق بیا په وخت نکاح ور سره کیږي که یو طلاق کړی خو سره کیږي که سلاسه خو بیا په بل مړی خو بیا د تسی کیږي حرمت ابدی نه پک شي راځي نو دغه مساله چې هغه د ایزا سبب ګرځي دل دی غیر انشاء الله تعالی ختم کړ په دغه آیاتو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.